pokornych polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwanie parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zakazu importu polskiej wieprzowiny. Szwajcaria wprowadza jedynie możliwość przebadania mięsa. Szef CIA był w weekend w Kijowie, potwierdza wcześniejsze nieoficjalne doniesienia Biały Dom. Wspólny Pulitzer dla dzienników Washington Post i The Guardian za ujawnienie amerykańskiego systemu szpiegowania obywateli w internecie. Główny lekarz weterynarii dementuje. Nie ma zakazu importu polskiej wieprzowiny do Szwajcarii. Taka informacja pojawiła się dziś na stronie internetowej szwajcarskiego Ministerstwa Weterynarii i Bezpieczeństwa Żywności. Szwajcarzy wprowadzili jedynie ograniczenia dla polskiego mięsa wieprzowego, wyjaśnia pełniący obowiązki głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Restrykcje dotyczące polskiej wieprzowiny i świń są ustanowione w takim samym stopniu, jak to uczyniła Komisja Europejska, czyli mięso ze świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami może być również nawet wywożone do Szwajcarii pod warunkiem, że wcześniej były przeprowadzone badania. Szwajcaria nie prowadzi kontroli weterynaryjnej na granicy z Unią. Zgodnie z porozumieniami zawartymi ze wspólnotą respektuje wszystkie regulacje przyjęte przez Komisję Europejską. Biały Dom potwierdza. Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej John Brennan był w weekend w Kijowie. Amerykańskie władze bagatelizują jednak znaczenie wizyty, nazywając ją rutynową. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Rosyjskie media donosiły, że szef CIA John Brennan przybył do Kijowa z tajną misją i że to on zachęca ukraińskie władze do siłowego rozprawienia się z prorosyjskimi separatystami. Po tych publikacjach minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zażądał wyjaśnień od Waszyngtonu. W odpowiedzi Biały Dom potwierdził, że wizyta miała miejsce, ale oskarżenia strony rosyjskiej uznał za nieprawdziwe. Wizyty wysokich rangą przedstawicieli służb wywiadowczych są standardowym sposobem podtrzymywania obopólnie korzystnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik Białego Domu Jay Carney. Carney przypomniał, że szefowie amerykańskiego wywiadu w przeszłości wielokrotnie odwiedzali także Moskwę. Przy okazji rzecznik Białego Domu pochwalił władze Ukrainy za powściągliwość w reagowaniu na, jak się wyraził, prowokacje ze strony Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Ukraińskie siły rządowe od wczoraj prowadzą operację antyterrorystyczną, ale na razie nie przynosi ona efektów. Prorosyjscy separatyści zajęli kolejne państwowe budynki. O sytuacji na wschodzie Ukrainy powiemy w kolejnym serwisie. Teraz wracamy do kraju. 5 mieszkańców Olsztyna podejrzanych o wysadzanie i okradanie bankomatów. Wszyscy zostali dziś zatrzymani. Pomogły nagrania z kamer bankomatów. Z ich kasetek w grudniu minionego roku i w lutym zginęło w sumie 120 tysięcy złotych. Mówi rzecznik olsztyńskiej prokuratury Zbigniew Czerwiński. Aktualnie trwają czynności, których na celu jest zabezpieczenie materiału dowodowego, który prawdopodobnie skończy się skierowaniem wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych. Policja w obawie przed kolejnymi takimi kradzieżami nie ujawnia, jak działali przestępcy. Wiadomo tylko, że do wysadzania bankomatów używali łatwopalnej substancji, mówi rzeczniczka olsztyńskiej policji Anna Fitz. Jeśli chodzi o metodę działania sprawców, policjanci w szczegółach ją ustalili, jakby krok po kroku, jak dochodziło do przestępstw. Natomiast naszym celem nie jest edukacja, stąd też nie będziemy podawali żadnych szczegółów na ten temat. Zatrzymanym mieszkańcom Olsztyna może grozić do 10 lat więzienia. Policja sprawdza, czy nie mają związku z podobnymi przestępstwami, do których doszło w ostatnich miesiącach także w innych miastach. Mazowsze może nie mieć z czego płacić. Komornik ściągnął dziś z kont bankowych 61 milionów złotych zaległego janosikowego, podatku na rzecz biedniejszych regionów. Rachunki bankowe regionu zostały odblokowane, ale mogą być problemy z płatnościami, informuje rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska. Zabrano środki, które miały być przeznaczone na dotacje dla naszych instytucji kultury, dla kolei mazowieckich, a zatem trudno powiedzieć, czy w tej sytuacji, kiedy no wydaje się, że kilkanaście milionów złotych było około godziny 15 na kontach, abyśmy mieli jutro pieniądze na przekazanie janosikowego, bo właśnie jutro mija termin zapłacenia za kwietniową ratę janosikowego. A kwietniowa rata wynosi około 53 milionów złotych. Jutro zarząd województwa zdecyduje, czy przeznaczyć te pieniądze na część raty, czy na inne cele, na przykład na dotacje do kolei mazowieckich. Wspólny Pulitzer dla The Washington Post i amerykańskiej edycji brytyjskiego Guardiana. Dzienniki otrzymały razem prestiżową nagrodę w kategorii Dziennikarstwo w służbie publicznej za serię artykułów o programach szpiegowskich USA. Redakcje korzystały z dokumentów ujawnionych przez byłego pracownika NSA Edwarda Snowdena. Z kolei lokalny dziennik The Boston Globe został nagrodzony w kategorii News za szybkie, pełne i wszechstronne informacje przekazywane na cały świat w czasie zamachów podczas maratonu bostońskiego oraz o pościgu i ujęciu sprawców tragedii. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę słońce i przelotny deszcz. Termometry pokażą w Augustowie i Krakowie 7 stopni, w Rzeszowie, Bydgoszczy i Trójmieście 8, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 9, w Warszawie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann, witam wszystkich słuchaczy w programie trzecim. No i rozpoczynam audycję od płyty, która, wstyd mi czasem się przyznać do takich przeoczeń czy niedopatrzeń, ale zespół, który bardzo lubię i płyta, która mi się gdzieś schowała na półce. Inne ich tego zespołu nagrania wielokrotnie w audycji się pojawiały i nagle patrzę, a mam ich wcześniejszy album i w ogóle nic nie nadałem jeszcze z tej płyty w radiu. No to muszę szybko to nadrobić. Thank you. security said, dust off your boots, get you back on the south. Strap on your guns and join the battle. Said, I never met a man who could walk on water. Tried a few times and sung to the bar. Come on, son, take me by the hand. I'll show you how to be a better man. He said, I never met a man who could walk on water. Tried a few times and sung to the bar. Come on, son, take me by the hand. I'll show you how to be a better man. I said, I never met a man who could walk on water. I tried a few times and sunk to the bottom. Come on, son, take me by the hand. I'll show you how to be a better man. I said, I never met a man who could walk on water. I tried a few times and sunk to the bottom. Come on, son, take me by the hand. I'll show you how to be a better man. I said, I never met a man who could walk on water. To było nagranie, proszę Państwa, otwierające tę płytę. Jego tytuł Walk on Water, czyli spacer po wodzie. No i płyta dość już leciwa, jak na nasze te dzisiejsze spojrzenie na kalendarz, bo z 2003 roku, czyli ponad dziesięcioletnia, płyta zatytułowana Tales of Sin and Redemption, czyli opowieści o grzechu i odkupieniu, a nagrał ją zespół Too Slim and the Tail Draggers. Naprawdę bardzo lubię tę grupę i gdzieś mi się ta płyta postawiła tak w cieniu, że przez długi czas nawet nie wiedziałem, że jest. Płyta, na której bardzo taką pochlebną laurkę napisał Curtis Salgado, pisząc, że Too Slim to jest jego przyjaciel, znają się już ponad 20 lat, no bo właśnie Too Slim zaczął w 1986 roku. No i Salgado mówi, że to świetny muzyk, świetny zespół i właśnie Walk on Water to jest jeden z tych utworów, które jego zdaniem mogą być potencjalnie hitami radiowymi. Jak to tam w Stanach było, to już po latach nie wiem, ale ja też zaznaczyłem sobie Walk on Water jako utwór, który warto przedstawić. Zaznaczyłem też drugi polecany przez Curtisa Salgado, mianowicie Mississippi Moon. No i już bez rekomendacji samodzielnie podjąłem decyzję, żeby dołączyć do tego Missed Dead Train. Spóźniłem się na ten pociąg. No więc z opóźnieniem, ale i z satysfakcją płyta Tales of Sin and Redemption, Too Slim and the Tail Draggers. Up in a cold, cold sweat. And I could see my life passing by me like a scene from a movie set. And my blood ran cold, and I just can't forget that dream and the cold, cold feeling that it left me with. There was hellhounds running hard after my tail. On a moonlit night on the swamp with the snakes and the alligators, I'd have been hellhounds howling at the missing moon. I never had such a feeling again. With them hellhounds howling at the missing moon. My breath, and I can feel those demons behind me breathing down my neck. And I turn around, and a chill ran through my spine. And the devil looked me straight in the eye and said, I'm gonna get you yet. Out of them hills. real calm. And I can hear God telling Satan, you leave that boy alone, 'cause I got my own plan and I need this man to get back from whence you came before I cut you down. That's when I woke up and I felt so glad that I had what I had, and it was only a dream. And I could live in a land where a man could be free. I had them hellhounds howling at the Mississippi moon. I heard them hellhounds howling at the Mississippi moon. I heard them hellhounds howling at the Mississippi moon. Shapes and sizes, and even hairstyles. I declare that I'm a broad-minded man. Now I respect all you women, and I wanna give you all the love I can. Princess, I'm broad-minded, I cannot disagree. Blonde, brunette, or redhead, I'm open to all three. I declare that I'm a broad-minded man. Now I respect all you women, give you all the love I can. Mm-hmm. her patience to love such a broad-minded man. But I'm gonna love all you women the best that I can. I declare that I'm a broad-minded man. Now I respect all you women, and I'm gonna give you all the love I can. Slim and the Tail Draggers. Tak nazywa się grupa, która przed chwilą wystąpiła w Maniaku Pociemku. A teraz miałem wahania, ale pomyślałem, skoczę na głęboką wodę. Długasy koncertowe, dawno tego chyba nie było. Takie poważnie rzeczywiście rozbudowane. No ale czasem trzeba, tym bardziej, że muzyka przednia. Niedawno słuchaliśmy Luthera Allisona z Montreux, a teraz do Montreux ponownie zajrzymy. Albert Collins. Of doing wrong. I said, you're playing with my mind, woman. You're always accusing me. You're doing wrong. You know I can't see nobody home. my mother-in-law. She drops by every day. Since we've been married, baby, she's been trying to drive me away. Now you still choose me, baby, yeah. Accusing me, doing wrong. But I can't see nobody home. I had to work downtown. I come home a little late, babe. You still say I'm messing around. Now you still accuse me, baby, yeah. Doing wrong. Sometimes you talk to yourself, ladies and gentlemen. Cha-ching. Cha-ching. Gigant Bluesa w Montre na żywo, 1992 rok. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na to, że te nagrania powstały na rok przed śmiercią artysty. Jaka forma, jaka klasa, jaki po prostu power, jak to się dzisiaj mówi. No, słyszeliśmy nagranie zatytułowane Lights Are Out, But Nobody's Home, a teraz będzie jeszcze dłuższy długas, ale no fantastyczny, pokazujący jakie tempo, jaki dynamit w tej gitarze Alberta Collinsa. No taki funkowy, no ale cuda tu instrumentalne się dzieją, więc moje wyrzuty sumienia odstawiłem na bok, tym bardziej, że przygotowując się do audycji słuchałem tego utworu i pomyślałem, że to byłby skandal, gdyby mnie to wyciszył albo ominął. No po prostu Albert Collins naprawdę w swojej najwyższej formie. No to skoro tyle już nagadałem, to teraz Put the Shoe on the Other Foot, Montre, 92 rok. Like me, put your hand in. like me. To była ogromna porcja koncertowa, ale jeszcze mamy chwilę w audycji, więc zakończymy dwoma nagraniami z płyty, na której spotykają się amerykański wokalista Earl Thomas i brytyjski pianista Paddy Miller, no i jeszcze paru innych muzyków. No więc Same Old Blues i Stone Cold Sober. Te dwa utwory, Earl Thomas, Paddy Miller and the Big Sounds. Well, it's the same old blues, same old sad, sad song. You know it ain't no new news when you say that your baby done you wrong. Some bridges never burn. The same old thing that you've been missing. Same thing on the line. Same old thing got you and your girlfriend dissing. Same old thing that made a man lose his mind. The same old blues. Same old reason, the same old alibi, same old thing, you know it don't change like the season, the same old bed of lies. Well, it's the same old blues, the same old blues. Take a taste for dinner if you're already stranded in bed.